Radio 1. Het NOS-journaal. Frankrijk gaat zijn staatsburgers evacueren uit Niger. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Sinds de militaire staatsgreep afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk kunnen wegkomen. Tweede Kamerlid Olaf Ebrahim verlaat de fractie van de Groep van Haga en gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen de drie Kamerleden van de Groep van Haga over de samenstelling van de kandidatenlijst van de partij BVNL. Daarmee wil Van Haga meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. In een woning in Amsterdam zijn vanochtend twee mannen neergestoken. Een van hen is overleden, de ander is zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. En het eeuwenoude beeld van een krijger dat vorig jaar door vissers werd gevonden voor de kust van Texel blijkt van een oorlogsschip van de VOC. Volgens een archeoloog is het 400 jaar oud en was het een ornament, meldt NH Nieuws. De vissers gaven de houten kop zijn naam, Berry. ANWB Verkeersinformatie met file op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. 2 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. De weg is daar net weer vrijgegeven. A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is dicht en je vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum. Daar ligt iets op de weg. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijner. Goedemiddag en welkom bij de 12e aflevering van Verre Geluiden, onze muzikale zomerserie van Bureau Buitenland. Waarin wij elke dag langs muzikale wegen een land bereizen. Nou ja, vandaag het land dat de meeste Nederlanders inmiddels ontvlucht zijn omdat ze gesmolten waren of oliebol grote hagelstenen op hun test kregen. Het land ook dat we kennen van een ultrarechtse regering waarmee Nederland samen de Europese migratiekwestie denkt te gaan oplossen. Maar dat is allemaal nu eens niet ons onderwerp. Want zeg Italië en je zegt ook geschiedenis en cultuur. En ook daar zijn talloze clichés over te debiteren. Dus wij gaan ons licht laten schijnen in een hoekje van die cultuur waar we zelden komen. Waarbij het fijne van radio is dat u er zelf de beelden bij mag voorzien. En waarom dat belangrijk is, dat merkt u zo meteen. Als het maar beelden van over de grens zijn, het is tijd voor buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Mijn gast van vanochtend is Angelo van Schaik. Sinds ruim 20 jaar inmiddels correspondent te Rome. En Angelo, volgens mij welkom trouwens. Welkom, dankjewel. Volgens mij hebben we in jou de ideale gast voor deze Italiaanse muzikale reis. Want je houdt helemaal niet van Italiaanse muziek. Nee. De Eros Ramazzotti's en Laura Pausini's van deze wereld kunnen we eigenlijk gestolen worden. Ik vind het over het algemeen, hoeveel ik ook van het land hou en hoeveel ik ook van de cultuur hou en ook van de taal hou, vind ik Italiaanse popmuziek vaak te glad. Hoe komt dat? Het heeft gek genoeg met de taal te maken. De taal maakt Italiaanse muziek vaak glad. Het gaat over amore en il sole en il mare. Dat gaat allemaal over de clichés in Italië. En dat zijn allemaal ronde klanken, hè? Het zijn maar ronde klanken, ja. En ik hou zelf meer van wat ruigere muziek. En dan kom je bij Italiaanse muziek vaak bedrogen uit. Ik bedoel, er zijn wel niches waar ik wel van hou. Maleskin, is dat ruig genoeg voor je? Dat is wel aardig, zullen we maar zeggen. Ik vind het verhaal van hen leuk, omdat ze natuurlijk jaren geleden gewoon op de Villa Corso in Rome stonden en daar als straatmuzikanten hun brood verdienen. Ik heb ze waarschijnlijk wel eens gezien, ook al heb ik me dat op dat moment niet gerealiseerd. Maar dat vond ik dan wel aardig. Zeker in het Eurovisie Songfestival context. En ook in het Sanremo context. Dat een groep die dat soort muziek maakt dan ineens wel naar boven komt drijven. Terwijl de rest inderdaad, ja, het glazuur springt je van de tanden bijna als je die muziek hoort. Hoe belangrijk is muziek voor Italianen? Heel erg. In de zin van het Italiaanse lied is belangrijk. Er zijn radiostations in Italië waar alleen maar Italiaanse muziek wordt uitgezonden. Waar dus ook alleen maar Italianen zijn die alleen maar daar naar luisteren. Die alleen maar naar Italiaanse muziek luisteren. Er zijn Italiaanse artiesten. Ik denk niet dat je wel eens van Gigi D'Alessio hebt gehoord. Nee. Nou, die verkoopt het Olympisch Stadion in Rome gewoon 4 keer achter elkaar uit. Hmm. En dan hebben we het over 60.000 mensen. En die komen dus eigenlijk nooit de grens over. En dat soort mensen zijn gewoon heel belangrijk. Nou, het voorbeeld van het belang van de Italiaanse popmuziek is wel het San Remo Festival. Dat bestaat sinds 1951 en alle grote uit de muziek zijn er langs geweest. Mina, jou waarschijnlijk wel bekend. Hoe heet dat ook weer? Nelcello Blue, die Pinto di Blue, hè? Dus Volare is daar natuurlijk uit voortgekomen. Het bestaat sinds 1951. En elk februari, eerste week van februari, wordt dat op de Italiaanse televisie uitgezonden. En zit iedereen dan thuis met een dat begint op dinsdagavond. Ja. En dat gaat tot zaterdagavond door. Dus elke avond heb je dan de voorrondes. En dan met de grote en met de jongeren. En dan met, ik kijk er niet naar. Maar die kan er niet aan ontkomen. En op zaterdagavond, afgelopen februari, dus op de finale avond, zaten er 12 miljoen Italianen voor de buis. En dat duurde het van 9 uur tot 2:30 s'nachts. En op een gegeven moment had het een kijkcijferaandeel van 66%. Ja, daar kan je als menig televisie maken alleen maar van dromen. Ja. En dat gaat dus, het is in februari, maar nu al begint men na te denken over het volgende festival. Wie gaat het presenteren? Wie gaan er als gasten komen? En dat gaat dus het hele jaar door. En dat is dus heel erg belangrijk. Sanremo is belangrijker dan het Eurovisie Songfestival in Italië. Ja. En goed, de Italianen houden dus wel van die muziek die daar allemaal. het is toch leuk als we met enig enthousiasme over de dingen kunnen praten. Dus we hebben wel gezocht naar een soort Italiaanse muziek die jou wel kan bekoren. En toen zijn we uitgekomen bij de filmmuziek. Ja. Waarom bekoort die je wel? Nou ja, als je het over filmmuziek hebt, kom je natuurlijk vrij snel uit bij Ennio Morricone. En ik denk dat Ennio Morricone de grootste moderne componist is, zo'n beetje. En in zijn slipstream zijn er dus heel veel mensen meegekomen. En is er een genre ontstaan, met name in de jaren 70 in Italië, wat de muziek, wat de film eigenlijk overstijgt. Het knappe van Ennio Morricone vind ik dat zijn muziek, en dat geldt voor heel veel van zijn collega's uit die tijd, ook naast de film kan bestaan. Je kan er gewoon naar luisteren zonder dat je naar de film hoeft te kijken. Een goede film kan beter worden door goede muziek. Een slechte film kan draaglijk worden door goede muziek. En echt goede filmmuziek kan op zichzelf staan. En daar is natuurlijk Ennio Morricone wel het grootste voorbeeld van, denk ik. En de filmindustrie, om even bij de bron van die muziek te blijven, de filmindustrie is gewoon heel belangrijk, in ieder geval geweest voor Italië. Ja, nog steeds wel. Maar de hoogtijdagen van de filmindustrie in Italië is het de jaren 60, 70 en nog wel een beetje in de jaren 80. Dat kwam door de Cinecittà Studios, ooit door Mussolini geopend, de jaren 30 van de vorige eeuw. Studios in Rome. Hè? Studios in Rome, dat zijn nog steeds de grootste filmstudios van Europa. Ze lagen toen aan het eind, liggen nog steeds aan het eind van de Via Tuscolana, bijna buiten de stad. Nu is de stad er min of meer omheen gegroeid. Maar het is een enorm complex. En op dat complex werden films gemaakt, werden films opgenomen, werden gefilmd in de studio zelf. Maar er was ook bijvoorbeeld een hele kleermakerij. Alle kostuums werden daar op dat terrein gebouwd. En er was een enorme opnamestudio waar een groot orkest in kon. Waar ook die filmmuziek werd geschreven, werd gemaakt. Veel componisten keken of naar de opnames zelf, of naar de film, of de rushes van de film, om alvast te beginnen met de muziek te schrijven, terwijl het daar bezig was. En dat werd eigenlijk min of meer tegelijkertijd opgenomen. En dat was een enorme industrie en is nog steeds heel belangrijk voor Rome. Ja. Kunnen we trouwens, om heel even te kijken wat daar Italiaans aan is en aan die cultuur, is het te ver gezocht om een rechte lijn te trekken? We kennen natuurlijk allemaal de prachtige amfitheaters. Italië heeft een enorme theatrale traditie al sinds de Romeinse tijd. Dus kan je die lijn rechtstreeks doortrekken naar de filmindustrie? Nou ja, in Italiaanse cultuur, katholieke cultuur, is een beeldcultuur. Een beeldcultuur. Mm-hmm. En dat zie je niet zozeer in de amfitheaters, maar denk wel in de renaissance, in de kerken. Ja. En ik heb ooit heel lang geleden een keer met een Nederlandse filmregisseur gesproken en die zei, min of meer, wij in Nederland zijn goed in het maken van documentaires. En in katholieke landen zijn ze goed in het maken van films. En dat heeft dus te maken met dat katholieke. Het protestant is een is een woordcultuur en het katholiek is een beeldcultuur. En ik denk dat hij daar wel heel erg gelijk in heeft. En je ziet het ook, de Italiaanse filmcultuur is nog steeds heel belangrijk. Er worden nog steeds ontzettend veel films gemaakt. Ik kan hier door de stad heen rijden of ik zie wel enorme trucks staan waar dan weer een film wordt opgenomen. Er worden elk jaar tientallen Italiaanse films uitgebracht. De meeste niet om aan te zien, maar sommige zijn wel weer heel erg goed. En ja, die filmcultuur is natuurlijk gestimuleerd door die studio's. Ja. In de jaren 50 en 60 kwam ook heel Hollywood naar Rome toe. Omdat het goedkoper was om in Rome te werken. Ben-Hur is bijvoorbeeld in Rome gedraaid. Ja. In de studio's. Fellini draaide natuurlijk in de beroemde Studio 5 van de Cinecittà. Dus het is een beetje oorzaak-gevolg. De studio's waren er, de cultuur was er. Dynamiek, het versterkt elkaar. Precies, dialectiek heet dat. En dus, bij film hoort muziek. Je noemde hem al, Ennio Morricone, 3 jaar geleden overleden. Wat wil je van hem laten horen? Ik ken hem natuurlijk vooral van de spreekwoordelijke spaghetti westerns. Maar wat wil jij laten horen? Nou ja, dat kennen we de meeste. En ik wil dat een beetje vermijden. Hoewel de meeste soundtracks van die spaghetti westerns natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik heb gekozen voor een stuk uit de film The Mission met Robert De Niro en met Jeremy Irons. En daarvoor schreef hij dus de muziek. En we gaan naar Gabriel's oboe luisteren. Ja, schaamteloze lyriek, hè? Zou je kunnen zeggen. Ik heb alleen de hobo niet gehoord, moet ik zeggen. Nou, ik volgens mij in het begin even. Daar zit aan Morricone een verhaal vast. Want jij was op een gegeven moment One Handshake Away, hè? Nee, niet One Handshake Away. Ik heb hem gewoon... Oh, je hebt hem ontmoet. Ja. Nou, er zit wel een verhaal aan vast. Ik voetbal. En in het voetbalteam, wat voornamelijk uit journalisten bestaat, zaten ook jongens die uit de filmindustrie komen. De scenario-schrijvers, regisseurs. En een van de jongens bracht een vriend mee. En dat was Alessandro. En Alessandro, we wisten niet hoe hij in zijn achternaam heette. Maar Alessandro was nog niet zo heel goed in het voetballen. En... Maar goed, hij deed mee. En op een gegeven moment kwamen we dus achter dat dus de jongste zoon is van Ennio Morricone. En toen ik Ennio Morricone ontmoette voor een interview, dat was met Nieuwsuur. Ik was toen cameraman. En ik dacht, Morricone is een notoir, nors en stug persoon. Dus we kwamen daar binnen en er zat al in de hoek van de bank een beetje norsig voor zich uit te staren, want we weer een interview. Zeg ik, nou weet je wat, ik probeer het ijs een beetje te breken. Dus ik ga hem naar hem toe en ik stel me voor en ik geef hem een hand en ik probeer die microfoon een beetje op te spelden. En ik zeg zo tegen meneer Morricone, je moet hem met maestro aanspreken, anders wordt hij helemaal boos. Dus ik zeg, maestro, ik speel voetbal met uw zoon. En toen zegt hij, in plaats van, goh, wat leuk, zegt hij, nou, ik hoop dat je een beetje beter kan voetballen dan Alessandro, want die kan daar helemaal niks van. Dus dat was echt typisch, typisch Morricone. Later was er nog een klein probleempje met het audio. Het kraakte. Op een gegeven moment, dat gaf ik dus aan de verslaggever. Het is een huis en een kraak in het geluid. Kan het antwoord eventueel misschien over? Dus ik vroeg dat aan meneer Morricone. Nee, daar heb ik geen zin in. Dat was Ennio Morricone. En dat is een gezellige man. Een hele serieuze man ook. Ja. Hij mocht zijn huis niet filmen. Hij woonde op Piazza Venezia, echt hartje Rome. Hij kwam vanuit zijn werkkamer kan die het Altare della Patria zien. Dus dat grote witte gebouw in het centrum van Rome, wat de Romeinen suikertaart noemen. Maar dan mochten we niet filmen. Hij mocht niet laten zien waar hij woonde. Maar hij was dus gewoon nors. En hij liep een beetje door zijn zagrijnige oude man. Ook uit zo'n zagrijnige hoofd kan dus prachtige muziek komen. Je wilde het cliché van de spaghetti western vermijden. Maar we kunnen er niet helemaal omheen. Want we gaan nu iets laten horen van een van je andere muzikale helden. Alessandro Alessandroni. Ja. Een van de bekendste fluitjes uit de filmgeschiedenis, denk ik. Ja, dat is het verhaal achter deze opname. Nou, ik krijg er nog kippenvel van, want dit is uit mijn eigen archief. Ik heb jaren geleden voor de VPRO, voor Radio 6, verschillende muziekdocumentaires gemaakt. Onder andere dus eentje over filmmuziek. En toen heb ik meneer Alessandroni geïnterviewd. En hij is eigenlijk in alles het tegenovergestelde van meneer Morricone. Een ontzettende aardige, vriendelijke, toegankelijke man. Die mij uitnodigde in zijn huis in de buurt van Viterbo. En ik ging daar, het was een beetje herfstige zaterdagochtend. En ik reed daarheen. En dat interview, dat duurde denk ik een uur of zo. En hij heeft altijd tijd met het gitaar op zijn schoot gezeten om haar hou vast te hebben. De man is ontzettend verlegen. En aan het eind van het gesprek vroeg ik of hij een stukje wilde spelen. En hij leek wel of hij niet kon wachten. En toen ging hij dus alleen voor mij in zijn keuken dit doen. Samen met een... Want hij doet dit in de film. Hij doet het in de film. Hij is de man die fluit. Hij is de fluiter. Hij begint met... The Good, the Bad and the Ugly is het, hè? Ja, onder andere, maar ook in andere spaghetti westerns. Ja. Sergio Leone, de regisseur van heel veel van die films, en trouwens ook klasgenoot van Ennio Morricone op de lagere school in Trastevere. Dat is ook bizar, die zaten bij elkaar in de klas. Die wilde iets met een fluit. En toen vroeg Morricone aan de mensen die daar zaten van, goh, wie kan dat? En toen zei hij, ik denk dat ik dat wel kan. En dat heeft hij dus gedaan. En daar is hij dus ontzettend beroemd mee geworden. En uiteindelijk altijd aan hem blijven kleven. Terwijl hij heel veel andere dingen heeft gedaan. We kennen allemaal het nummer van de Muppets. Dat heeft meneer Alessandroni geschreven. Mm. En daar is hij ook steenrijk mee geworden. Maar een hele muzikale man. Die meer vanuit zijn verlegenheid te werk ging. Die liever met muziek communiceerde dan dat hij communiceerde via het woord. En toen hij dat begon te spelen, kreeg ik echt kippenvel. En nu, als ik er weer naar luister, krijg ik het weer. Verre geluiden. Ja, ik spreek met mijn gast Angelo van Schaik, correspondent te Rome. En we spreken over de enige muzikale liefde die hij eigenlijk heeft in Italië, namelijk filmmuziek. Er zijn allerlei films gemaakt in die glorietijden van de Italiaanse cinema. Ook hele slechte films. Hè? Je hebt ons gewezen op het genre van de horror en de erotische films. Wat is dat voor niche van de Italiaanse cultuur? Dat zijn B-films. Hè? Quentin Tarantino houdt van dat soort films. En daar put hij ook nog steeds inspiratie uit. Het zijn films die voor een groot publiek werden gemaakt. Niet ingewikkeld. Horrorfilms. Erotische films. En ook wat ze in Italië polizieschi noemen. Dat zijn politiefilms met geweldige lange achtervolgingen in de snelle Alfa Romeo Giulia's, waar ik er zelf ooit ook eentje van had. De politie reed daarin en die gingen dan achter Alfa Romeo Berlina's aan. Die waren dan nog groot, daar heb ik er ook nog eentje van gehad. En daar werden die films eigenlijk voor een groot deel weer gevuld met dat soort scènes. En dat was in een tijd dat Italië een economische boom doormaakte. Dus mensen kregen meer te besteden. Wilden ook graag verstrooiing. Gingen meer naar de bioscoop. In elk Italiaans dorp, hoe klein of onogelijk ook, is wel een bioscoop. Ja. Althans, dat was toen zo. Daar zijn ook films over gemaakt. Cinema Paradiso is bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. En dat was in Italië heel wijd verspreid. Nu is dat helaas een stuk minder. En natuurlijk in de jaren 70 maakte Italië natuurlijk een beetje een rare periode door. Met het terrorisme, met de Rode Brigades. Met de bomaanslag in Bologna. Dat is morgen 43 jaar geleden. Dus mensen zochten ook naar escapism. Er was ontspanning nodig. Ja, mensen hadden ontspanning nodig, moesten iets anders gaan doen. En gingen dus naar dit soort films kijken. Maar goed, dat leverde wel iets op wat jouw enthousiasme qua muziek wel weg kan dragen. Hè? Want laten we even luisteren naar één van de muzikanten, de componisten die voor dit soort films muziek maakte, Franco Michalizzi. Ja, je ziet de achtervolging voor je, maar dit is Miami Vice, hè, zou ik maar zeggen. Wat bevalt jou hier zo aan? Ja, ik hou erg van soulmuziek. En dit klinkt als Isaac Hayes, zou ik maar zeggen. Als hot buttered soul, begin jaren 70. Instrumentale, orkestrale funk. En dat vind ik geweldig. En toen ik dit bij toeval eigenlijk tegenkwam. Want Michalizzi was een beetje een vergeten grootheid, zullen we maar zeggen. En toen hoorde ik ineens op de radio die muziek voorbij komen. En ik dacht van, wauw, wat is dit? Toen ben ik gaan opzoeken. En toen bleek er echt een enorm oeuvre achter te zitten. En hij was toen ook bezig met jonge muzikanten, met jonge rappers bijvoorbeeld, om platen te maken met deze muziek. Ja, ik vond het fantastisch. En je ziet inderdaad. Maar is er nog iets Italiaans aan? Hoor jij hier nog iets Italiaans in? Of? Dat is een goede vraag. Ik weet dat het in Italië, in Rome gemaakt wordt, maar het is niet heel erg Italiaans. Nee. In die zin. Maar dat geldt misschien wel voor de meeste van die filmmuziek. Het is ook als je naar de Spaghetti Westerns luistert, dat is ook. Ja, rock zit tegen rockmuziek aan, zit tegen symfonische rock aan soms. Ja, ik vind, maar in die lyriek van Morricone hoor ik toch wel degelijk de wat romantischer kant die ik met Italië associeer, of niet? Ja, bij The Mission dan misschien wel, maar bij de Once Upon a Time in the West of bij The Good, the Bad and the Ugly zit toch wel veel behoorlijke rockgitaren in, zullen we maar zeggen. Ja. Misschien dat het ook daarom is dat, je zei, Hollywood kwam naar Italië voor de studio's, maar ook voor de muziek. Hè. Tarantino heeft Italiaanse muziek gebruikt in Django Unchained, maar ook de Coen Brothers. Muziek van ene Piero Piccioni. Piero Piccioni, ja. Wie is dat, tot slot? Vertel daar iets over. Nou, eerlijk gezegd, je weet er niets van. Ik weet het niet. Ik heb die muziek geluisterd, maar ik weet helemaal niet wie die man is. En ik weet niet eens of die, volgens mij is hij ook overleden. Maar er was zo'n enorme hoeveelheid aan componisten en muzici in Rome die zo'n enorme output hadden, dat je, ja, dat was bijna lopende bandwerk, maar het leverde wel fantastische muziek op. En muziek dus die door de grote Hollywood-regisseurs, zei het een beetje in de alternatieve hoek, als Tarantino en de Coen Brothers, omarmd werd. Ja. Wat ik al zeg, de Italiaanse filmindustrie in die tijd was enorm. En ook blijkbaar een inspiratie voor latere generaties. Ik las ergens dat Ennio Morricone 500 soundtracks heeft gemaakt. En ook nog eens een keer 100 symfonische stukken, stukken klassieke muziek. Dat is enorm veel. Ja. En het aardige is natuurlijk, die soundtracks waren ook voor Hollywoodfilms, zoals The Mission. Maar hij weigerde Engels te leren en hij weigerde om vanuit Rome naar Hollywood te verhuizen. Dus ja, als je iets van Morricone, van de maestro wilde hebben, dan moest je maar naar Rome komen. Dan moest je bij de zagrijnige man op de bank gaan zitten wachten. De berg maar naar Mohammed komen. Ja, precies. Ja, dat idee. Goed, laten we tot slot iets laten horen van deze volstrekt onbekende Piero Piccioni uit The Big Lebowski, geloof ik. Ja.